estoy en la playa soñando. Riders on the storm, Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Encuentro el castillo de cristal. Let your children play. If you give this man. Gràcies, Jim. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Yeah. Take him by the hand. Make him understand. Gràcies, Santa Maria. The world on you depends. Our life will never end. Riders on the storm. emetem des del castell de cristall. Això és de veritat. Tanca els ulls. Tanca els ulls. Tanca els ulls. Tanca els ulls. No jutgis. Ulls. Tanca els ulls per despertar. D'entrar a parlar en el silenci. Aquest programa està fet per aprendre a callar. Si ho entens, truca'm al 691-08-94-91 i m'ho expliques, vale? Hola. Pues és això. El castell de cristall. Cristall de castell. És això. Un espai per imaginar. No per fotre flipades, no. Només per imaginar. Que la imaginació és l'eina dels mags. Cadascú de nosaltres porta un mag o una maga dins, s'ho cregui o no. És hora de despertar-se-te, no? Ens hem de despertar entre tots. Busco algú que posar-te i t'ho poso. I a mi m'ho. És que encara estic fent. Això és el programa pilot. I estic aquí, al quarto de casa meus pares. Bueno, és igual, aquí a la Terra tinc una personalitat, però és igual, no importa qui sóc. Al revés, importa qui ets. I per això faig el programa, saps? Per saber una mica més qui sóc. Però per això vull aprendre a callar. Perquè en el silenci és on veiem qui som. Y cuesta de callarse, uff. If them want to win the revolution, they must win it with Rasta. It can't win other way, because if you win other way, you have to fight again. When in Rasta win, there's no more war. So far. must levitate yourself up. Pot ser que et sembli tot una paranoia. Pot ser. Està bé. Si t'ho sembla, potser m'estàs jutjant. Prou de feina tinc jo per no jutjar-me gaire i deixar-me fer. Deixar-me ser. Pel que he llegit, no sé, per la informació que m'ha arribat, per lo que crec. Crec que és un moment en què el ser humà s'està transformant interiorment. L'exterior, l'estar connectat amb l'exterior, és quasi ja insostenible. Els que aguanten més suposo que deuen ser els més forts. O els més estructurats, o els més no sé. Jo al final, no sé, ara mateix en el meu cos físic tinc 41 anys. I he optat per intentar viure fent surf. Però no surf a la platja només. Bueno, a la platja només no, perquè no n'he fet mai a la platja. Ja em molaria, ja. igual un dia ho faig. Faig surf diari. Et lleves pel matí, obres els ulls i mires com tens la ment. Si vol pensar molt, si pensa molt, si està preocupada, si està tranquil·la, si està... no sé, l'observes. I com és això d'observar la ment? Meditació es diu. Això queda molt guapo. A veure si ja faig meditació, saps? Perdón. És que se'm cola el... És que tinc diverses personalitats, saps? És això. Normalment quan neixes, doncs agafes i t'agafes a un personatge, a un altre, a un altre, a un altre. I quan et descuides ja t'han agafat tant que ja no et deixen ser a tu mateix. Si diuen, tu què vols ser de gran? Sempre m'ho preguntaven. Dic, pues, de gran vull ser... petit. Pues que si ets petit després no tindràs seny, saps? I no sabràs anar pel món. Tot això són veus que estan per ahí. Les he escoltat jo, però segur que les escoltaràs tu també. Total, m'estic parlant a mi mateix. Hi ha teories, i és el que crec jo, que tots som un. Tu i jo, tot una mateixa ment. Som una part de Déu i de la deessa. Tot són paraules el que posem. El que sí, de lo que sí que estic segur és que l'ésser humà, és que me n'enfoto de mi mateix, que si no, és bo. És bo veure's de tant en tant i dient, què fot aquest paio aquí sentat en el quarto, en una habitació, amb un cuenco de cristall al costat, assegut a terra, amb el micro, un dilluns, a les no sé quantes de la tarda, bueno, a mitja tarda, que és hora d'estar treballant ara mateix. Pues jo estic treballant aquí. No m'ho paguen. No m'ho paguen amb calés, però l'univers m'ho paga. Amb llum. I amb felicitat. I amb, no sé... amb silenci. És que m'enrotllo molt. Però bueno, jo ja he dit que aquest programa era per aprendre a fer silenci. Ja veuràs si sents alguna vegada totes les tones que estic fent. Això. Jo ho he utilitzat i ho utilitzo i ho utilitzaré, suposo. Veus? Ja està. Passado, presente, futuro, no. Aquí i ara, vale? Estem aquí i ara, doncs... I ara he pensat, anem a posar música. He pensat, toma. Vaig a posar-te una altra peça, vale? Mira, això és el programa pilot. 29 minuts, 45 segons. Ja més o menys ja es veu. De què va? La història, no? D'un paio que es mira a si mateix i mostra la seva ment, qual gran hermano, però sense explicar res de ningú, saps? Si jo sóc tothom, i tu ets tothom, i tots som un, doncs és igual. Està bé escoltar parts de la ment a les que un no ha accedit mai, crec jo, humilment ho dic. En veritat això no és cap paja mental, que dic no sé què fer i vaig a fotre'm davant del mico. No sé, intento, crec que és la... Si l'univers m'ha donat una forma de visió diferent, que tots tenim, jo què sé. Jo des de petit estic així, doncs anem a aprofitar-ho, saps? Com a mínim a dir-ho. Si en tota la vida no he pogut dir-ho, com a mínim ara ho dic. No sé si m'entendran o no, però bueno, jo ho dic. I si no, que quedi com a testimoni pel meu fill, Jan. Si això és estar sonat, saps? No sé què és governar un país. Estàs al castell de cristall. Has aguantat fins al final. Benvingut al Castell de Cristall. Molta llum, molta pau. Una abraçada ben gran. D'acord. Bon voler. Germà, germana. Vinga. Fins aviat. Mentida, que estem tota l'estona connectats. Res de fins aviat. Això són pensaments, patrons mentals antics, però ja els anirem canviant a poc a poc. No tinc res més a fer en tota la vida. Una abraçada.